Mani tumbuye tumbuye Kusha kiuno, chezesha nyonga. Onyesha mari kusha kiuno, chezesha nyonga. Onyesha maringo mwanamke, kazi kwako mtambalike. Kusha kiuno, chezesha nyonga. Chezesha nyonga, kusha kiuno, chezesha nyonga. Kusha kiuno, chezesha nyonga, kusha kiuno, chezesha nyonga. Onyesha maringo mwanamke. Kusha kiuno, kusha kiuno, kusha kiuno, kusha kiuno, kusha kiuno, kusha kiuno, kusha kiuno, kusha kiuno, kusha kiuno, kusha kiuno, chezesha nyonga, onyesha maringo mwanamke, kazi kwako mtambalike. Anataka soda apewe, anataka soda apewe, anataka soda apewe, anataka maji apewe, anataka maji apewe, anataka maji apewe, anataka maji apewe, anataka maji apewe, twende kazi ndizi nyama. Manuari modern tarabu, atuzi sura